En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Today is a historic day. It's a new window into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. Peter, i juli, der kom det første billede fra James Webb-teleskopet, og det gik verden rundt. This photo shows an area of outer space humans have never seen before. Hvad var det, vi så? Det var en galaksehob, så altså en stor klump af galakser. Og galakser er i sig selv store klumper af stjerner. Så når man ser billedet, hvordan ser det ud? Det er jo sort meget af det, fordi der er mørkt i rummet. Men galakserne, som så popper op som små forskellige farvede lysende prikker. Dem, der er tæt på, der kan man se, de har sådan spiralarme, der er blå og hvide. Dem, der er længere væk, de er sådan lidt mere rødlige, og de rigtig lidt fjerne er meget røde. Peter Laursen er astrofysiker og forsker i universets tidligste galakser, altså dem, der er allerlængst væk. Og det er netop det, James Webb-teleskopet, verdens største rumteleskop, er blevet sendt langt væk fra Jorden for at tage billeder af, for at give os en bedre forståelse af, hvordan universet blev skabt. This image, as we're looking at it, what we're seeing is not just all the galaxies, but there's a cluster here. Siden billederne blev offentliggjort, har der været en jagt blandt astrofysikere som Peter rundt om i verden. En jagt på at være den, der finder den allerfjerneste og dermed allerældste galakse. Det er jo en form for konkurrence. Der er noget fedt over at have rekorden. Men hvis det lykkes Peter og forskerne at komme endnu længere tilbage i tiden, end vi har været indtil nu, hvad kan vi så bruge det til? Det undersøger Pilestred i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. James Webb-teleskopet har været i funktion i cirka en måned nu. Hvor vildt er det, som det har fundet indtil videre? Jamen altså, som det ser ud nu, så har vi slået rekorden for den fjerneste galakse. Og det er vildt, fordi at, det handler ikke bare om at slå en rekord. Det er sådan, at når man kigger ud i universet, eller når man kigger på noget i det hele taget, så kigger man altid tilbage i tiden. Og det vil sige, fordi lyset bruger noget tid på at nå ned til os. Og det betyder ikke noget, når man kigger på sin telefon, så har det taget et andet sekund for lyset at komme op til dig. Det gør ikke så meget. Men når vi kigger ud i universet, så kigger vi mange år tilbage i tiden. Det er lidt ligesom at være arkeolog, tror jeg. Vi kan jo ikke se, hvordan forskellige folkeslag har udviklet sig. Men vi kan så grave dybere og dybere ned i jorden og se, hvordan folkeslagene var for 10.000 år siden og for 12.000 år siden. Og på den måde komme tættere på en forståelse af, hvordan mennesket har udviklet sig. På samme måde, så når vi kigger dybere og dybere ud i universet, så kan vi se, hvordan galakserne, ikke en enkelt galakse, har udviklet sig, men galaksepopulationerne, så at sige. Og hidtil, så var rekorden for den fjerneste galakse, det var omkring 400 millioner år efter Big Bang. Hvis vi har fundet en nu, der er 100 millioner år længere tilbage, så kan man sige, at det er ikke fordi 100 millioner år i forhold til 13-14 milliarder år, som universet er, det er ikke så meget. Men det er tættere på Big Bang. Det er meget tættere på Big Bang. Så i stedet for 400 millioner år efter Big Bang, så er vi måske 300 millioner år efter Big Bang, mm-hmm. eller endda 200 millioner år efter Big Bang, som den første galakse. Så James Webb-teleskopet er en bedre tidsmaskine, end vi nogensinde har haft? Ja, lige præcis. Ja. Hvorfor er det så afgørende for at forstå universet, at vi kan komme de der måske et par hundrede millioner år tættere tilbage på Big Bang? Hvad er det, vi kan finde der, som vi ikke allerede har opdaget? Jamen, vi prøver at danne os et overblik over, hvordan hele universet har udviklet sig fra det startede og til nu, og måske også ud i fremtiden. Og en af sådan grundpillerne i fysik og astrofysik og kosmologi, som det kaldes, det er, hvordan strukturen er dannet i universet. Strukturen, det vil sige galaksehobe, som jeg snakkede om før, og galakserne og galaksernes stjerner og planeter, og i sidste ende os, kan man sige. Mm-hmm. Og vi har så en ret god teori for, hvordan alt det her struktur er dannet, hvornår det er dannet, og hvordan strukturerne i sig selv kan danne understrukturer, og på den måde, hvordan hele universet udvikler sig. Og den teori, den er ved at blive udfordret af de her observationer. For dem, der ikke lige har fulgt med, Peter, beskriv det her James Webb-teleskop. Hvad er det for noget? Det er et stort teleskop. Det er altså det blev kaldt Hubble's efterfølger. And lift off of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Hubble har jo eksisteret nu i godt 30 år og har lært os rigtig meget om universet. Og nu er vi så 30 år længere fremme med teknologi, men det er også et anderledes teleskop. Det observerer nogle andre bølgelængder, og det er vigtigt for eksempel at kunne se de fjerne galakser. Det, at det er stort, det er også vigtigt, fordi så kan det indsamle mere lys, og dermed se mere lyssvage objekter, og derfor også se længere væk. Men derudover så observerer det så ikke de samme bølgelængder. Hubble kigger primært på det synlige lys, det som mennesker kan se, og James Webb kigger så på det, der er længere end det, mennesker kan se. Så det er det, der hedder varmestråling. Og det vil sige, at for at James Webbs fine billeder ikke skal drukne i jordens varme, så har vi for det første sendt det meget, meget længere væk end Hubble. Hubble ligger kun 500 km væk. Det er ikke så langt. Det svarer til en tur til Tyskland jo. James Webb ligger 1,5 million kilometer ude i rummet og har så den her kæmpe solskærm, som skærmer den af mod jordens og solens varme. Du siger, at det ligger 1,5 million kilometer ude i rummet. Ja. Hvor lang tid tog det at få det derud og få det til at fungere? Det tog en måned, ret præcist. Det blev sendt afsted i juledag sidste år. And lift off. Decollage, lift off from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Det blev skudt afsted ned fra ekvator i Fransk Guyana. Og så brugte det en måned på at komme derop og folde sig ud. Det er så stort, så det var nødt til at være foldet sammen for at kunne passe ind i snuden på den raket, der løftede det op. Og da det så kom op til det her punkt efter en måned, der lavede det en, og det synes jeg nemlig selv er ret fantastisk, det korrigerede sin fart med 1,5 meter i sekundet. Det er sådan en ganghastighed. Det lille bzzzt, det var nok til at få det til at passe ind i det punkt. Det ligger altså ikke i et punkt, men i kredsløb omkring et punkt. Og hvis jeg står om natten og kigger ud på, altså kigger op på stjernerne, kan jeg se det? Eller jeg kan jo ikke se det, men kan du pege i retning af hvor det ligger? Ja, det ligger i et kredsløb omkring det her punkt, så det som er ret stort set fra jorden, så det man skal vide hvor man skal kigge. Hvorfor er James Webb-teleskopet så stor en ting, så stor en begivenhed inden for astrofysikken? Det kommer til at lære os rigtig meget om det tidlige univers med galakserne, hvornår galakserne blev dannet, og hvordan galakserne var, hvilke fysiske egenskaber, der herskede dengang. Og derudover har det også nogle andre vigtige formål, som det kan på grund af, at det kan kigge med på infrarødt lys. Og det er sådan noget som at lære os om, hvordan planeter er fjernet, altså knap så fjernet planeter, dem der ligger i vores eget nabolag, og hvordan stjerner blev skabt. Det er noget, man kan se med infrarødt lys. Man kan kigge ind i de støvskyer, som stjernerne bliver skabt af. Hvordan gør teleskopet det? Jamen, det er sådan, at når lys bevæger sig gennem universet, så på grund af, at universet det hele tiden udvider sig, så bliver lyset, det får langsomt en længere bølgelængde, den der rejser igennem. Man siger, det bliver rødforskudt. Og galakser, når de bliver dannet, så har de det med at de lyser i hele spektret af lys, men især i det kortbølgede ultraviolette lys. Når nye stjerner bliver skabt, så kommer der rigtig meget ultraviolette lys. Og fordi det er så varmt, eller? Det er fordi de tungeste stjerner, der bliver skabt, jo tungere en stjerne er, jo mere energirigt lys sender den ud. Og jo varmere er det, som du siger. Så Og stjernerne bliver skabt tunge og mindre tunge. Men jo tungere de er, jo hurtigere dør de også, fordi de brænder deres brændstof af. Så når en galakse lige er i gang med at blive dannet, så er der rigtig mange af de tunge, varme, energirige stjerner. Og de dør så hurtigt. Men i den tid, de lige når at leve, som er få millioner år, mindre end 10 millioner år, så kan de så lyse rigtig kraftigt. Og, men det ultraviolette lys, hvis det, i starten er det svært for den at slippe ud af galaksen. Men hvis det så slipper ud, så er det så ultraviolet lys. Men efterhånden, som det rejser igennem universet, så bliver det langsomt violet og blåt og grønt og orange og rødt. Og til sidst, hvis det er en rigtig fjern galakse, så bliver det så infrarødt. Så jo længere bølgelængder man kigger efter, jo længere kan man kigge tilbage i tid. Og jo længere man vil kigge tilbage, jo mere præcist et instrument skal man bruge. Jo længere de er væk, jo sværere er det, fordi de bare altså lyset bliver ligesom spredt ud, så det bliver meget, meget lyssvage objekter. Så ja, vi er nødt til at have et meget, meget stort teleskop, og vi er nødt til at have nogle meget gode detektorer også i teleskopet. Og jeg har lært i skolen, at universet er cirka 13,8 milliarder år gammel. Det er det, man sådan regner med. Ja. Ja. Og når du siger det tidlige univers, hvor er vi i forhold til det? Før en milliard år. Det vil sige en halv til en hel milliard år efter Big Bang. Det er det tidlige univers. Der skete noget specielt i den periode. Men de første galakser, de blev skabt før en halv milliard år. De blev skabt måske en kvart milliard år efter Big Bang. Altså 250 millioner år. Det er i hvert fald det, som de her nye observationer tyder på. Hvorfor, hvis du kan svare på det, hvorfor bliver de ikke til galakser med det samme? Eller hvad er det, I forestiller jer, der sker? Hvornår bliver det til galakser, eller hvordan? Kan man svare på det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er noget, der er gået op for os siden måske 60'erne, hvordan den her struktur blev skabt. Og hvor at man tidligere troede, at der blev skabt store galakser fra starten, som så fragmenterede og skabt stjerner. Så vidt vi ved, så blev strukturen skabt små strukturer først, så større og så endnu større. Så man kan se stjerner, der er næsten lige så gamle som universet. Galakser, der er knap så gamle. Galaksegrupper, som er endnu yngre. Og så galaksehobe, som kom endnu som det sidste. De her første stjerner, hvorfor samler de sig så senere hen til galakser? Det er tyngdekraften, der får dem til at kollapse til stjerner og galakser. Og hvis vi har forstået teorien rigtigt, så de første klumper af stjerner, det var sådan nogle små mini-haloer med måske 100.000 eller en million sole eller stjerner. Og de klumpede sig senere sammen til 10 millioner, 100 millioner og milliarder af stjerner. Mm-hmm. Og hvis vi så ser i dag, så har vi så vores galakse Mælkevejen. Den har et par hundrede milliarder stjerner. Ja. Og pludselig har vi altså fundet måske nogle galakser, der er næsten lige så store som Mælkevejen, helt tilbage i det tidlige univers. Og det er meget mærkeligt. Det havde I ikke regnet med? Nej, det havde vi ikke. I den her jagt på den fjerneste og dermed ældste galakse, der er der en gruppe forskere fra Edinburgh, som har fundet den her. Nu holder jeg billedet op for dig. De kalder den CEERS 93316. Yes. Ja. Og det er altså en galakse, siger de, der er 35 milliarder lysår væk fra Jorden. Ja. Og det skulle efter sigende indtil videre være den fjerneste, man har fundet. Der er nogen, der har påstået, nogen, der fjerner faktisk. Og det kan også være, at jeg lige skal, fordi jeg er helt sikker på, at der sidder nogen nu og tænker, 35 milliarder lysår væk. Hvordan kan man være 35 milliarder lysår væk, når universet kun er 13,8 milliarder år? Og det kan man, fordi at universet udvider sig. Så lyset har kun brugt 13,8 eller 13,7 milliarder år på at nå ned til os. Men i mellemtiden har universet udvidet sig så meget, så den nu er 35 milliarder år lysår væk. Men hvis den her 35 milliarder lysår væk, lyset stråler jo ud, ja, til alle sider fra den. Ja. Vil det så sige, at bagved, bag ved den her galakse, der er der en anden verden 35 milliarder lysår længere væk, ligesom der er her? Ja, og givetvis endnu længere. Måske endda uendelig meget. Vi ved ikke, om universet er uendelig stort. Men det, ja, der sidder sikkert nogle andre astronomer derude og ser på den fra den anden side. Peter, du sagde før, at der er fundet galakser, som er langt større og langt tungere, end man regnede med i det tidlige univers. Jeg læste i en artikel i tidsskriftet Science, at man også har fundet langt flere galakser i det tidlige univers, end man regnede med. Prøv at fortælle om det. Ja, det er altså... Galakserne blev skabt, strukturen, og der blev skabt nogle store og nogle små. Og vi har så vores teoretiske forståelse af, hvor mange der var store, hvor mange der var små, og hvor mange der var per kubik lysår, eller ja. Milliard kubik lysår. Så nu har vi både fundet tilsyneladende for store og for mange galakser. Og hvad udfordrer det? Hvad gør det, at vi har fundet så mange og så store galakser? Det udfordrer vores forståelse af universets, ikke selve skabelsen, men udviklingen i starten og også senere. Og det gør det, fordi vi har en model, en fysisk model for universet, og den fortæller os, hvordan universet udvider sig, og alting følger med udvidelsen, men nogle steder, hvor at der er lidt mere stof end andre steder, der er der så lidt mere tyngdekraft, og det får så dele af universet til at kollapse og klappe sammen. Altså når du siger kollapse, bliver til galakser for eksempel? Ja, lige præcis. Til galakser og stjerner og galaksehobe og alle det her struktur, der er i universet. Og ja. Og hvordan udfordrer det, at vi har fundet større og flere galakser tidligere? Hvordan udfordrer det den model? Modellen forudsiger så i princippet, hvor mange og hvor store og små galakser der er klokken 1, klokken 2, klokken 3 osv. Og pludselig så har vi altså set, at observationerne ikke stemmer overens med modellerne. Det ser ud til, hvis de her observationer er rigtige, at der er flere og større galakser, end modellen forudsiger. Og der er nogle vigtige forbehold her, i forhold til, hvad det er, vi har fundet, og hvor meget vi kan regne med det. Prøv, hvis du kan enkelt at forklare, hvad forbeholdene er lige nu. For det første, så skal man huske, at ingen af de påstande, der er kommet nu, de er fagfællebedømt, som det hedder, eller peer-reviewed. Det er forløbige studier, som er indsendt til videnskabelige tidsskrifter, men som ikke er godkendt endnu. Der er ikke nogen, der har gennemgået det her i sømmene. Det er jo med videnskab, der skal det virkelig, vi skal være så sikre, vi kan. Derudover, så er den måde, vi har fundet galakserne på indtil videre, det er en meget, hvad kan man sige, en meget usikker måde. Mm. Og uden at gå for mange detaljer, så handler det om, at jo længere væk galakserne er, jo mere rødt er lyset. Det bliver rødforskudt på vej ned til os, kalder vi det. Så det vil sige, jo rødere galaksen er, jo fjernere er den. Hvis vi skal være helt sikre på, at galaksen ligger i en bestemt afstand, så skal vi bruge det, der hedder et spektrum. Et spektrum er en form for billede, som spreder lyset ud efter bølgelængden. Og så kan vi måle præcis, hvor kommer lyset ud, ved hvilke bølgelængder. Men indtil videre, der har vi kun farverne, så vi kan se, hvor røde er de. Og det er ikke så sikkert. Hvis det viser sig, at de her observationer holder stik, når de har lavet spektrografien, og alt er på plads videnskabeligt. Hvis det holder stik, at der var tungere og tidligere galakser, eller at der var tunge og mange galakser i det tidlige univers, det vi ikke regnede med. Hvad betyder det så for vores verdensbillede? Altså, der er lige en mulighed til, kan man sige, selv hvis det er rigtigt, hvis alle studierne holder stik, så er der stadig den mulighed, at vi kunne have været heldige at kigge på et sted, hvor der bare er mange galakser, fordi galakserne ligger ikke helt jævnt fordelt. Der ligger nogle steder mange, og der ligger nogle steder få. Så det er ikke sikkert, det er repræsentativt. Men hvis spektrografien er i orden, og hvis det ikke bare var et tilfældigt sted, James Webb-teleskopet har kigget ind, hvis det viser sig, når det kigger andre steder, at det er det samme billede, at der overalt er tungere og flere galakser i det tidlige univers, end vi regnede med. Hvad betyder det så for modellen for vores verdensbillede? Jamen, så må vi begynde at revurdere vores kosmologi. Og det er så det er hardcore fysik, der ligger til grund for det her. Så der må åbenbart være et eller andet, vi ikke forstår. Det kan muligvis være helt tilbage til det aller første splitsekund af universets historie, hvor at universet blev pustet op. Altså lang tid før der var gået et sekund, der gennemgik universet sådan en fase af, man kalder det inflation, hvor det udvidede sig helt ekstremt. Det kan være der, at grundpillerne til galakserne blev lagt, og vi har misforstået den fase. Peter, der er kun gået en måned cirka, hvor James Webb-teleskopet har været i brug, og allerede nu leverer det data, som du og jeg står her i studiet og taler om, muligvis rykker ved hele vores verdensbillede. Og det er bare efter en måned. Det her teleskop er designet til at kunne fungere i hvert fald 5 år, måske endnu længere. Hvor stor en betydning tror du, teleskopet kommer til at få for vores verdensbillede? Det er meget svært at svare på. Altså, vi har nogle forventninger om, hvad vi vil se, og vi, altså, som det er nu, så kan vi beskrive galaksernes udvikling og sådan noget i tilbage til ret tæt på Big Bang, men vi kommer helt sikkert til at lære rigtig, rigtig meget om, hvordan de udviklede sig i deres tidlige liv. Men derudover, så skal man også huske, at altså, mange af de ting, vi lærer om universet, er kommet til os som opdagelser, vi ikke engang havde forestillet os, at vi ville se. Det har astronomiens historie vist os, at vi lærer ting ved altså, tilfældigheder, at vi pludselig observerer et eller andet, som er sådan, wow, det her, det er noget helt nyt. Teleskopet kommer til at vise os ting, vi ikke engang vidste, vi skulle lede efter. Ja, lige præcis. Lige præcis. Peter Laursen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.